smutek, wychodzę na ulicę. Obcinam sobie dupy, kiwam na powitanie. 35 z wiosem, kiedyś biegałem tutaj z każdego rodzaju sosem. Co tu się kurwa dzieje? Czuję jebany smutek, wychodzę na ulicę. Obcinam sobie dupy, kiwam na powitanie. 35 z wiosem, kiedyś biegałem tutaj z każdego rodzaju sosem. Zerwałem się z domu starych, jako młody koleś. Mieliśmy swoją kanciapę na wieżowcu przy szkole. Jeden ze starszych kumpli poczęstował mnie z kunem. I to był pierwszy mój lot i do tej pory frunę. Miałem lat 17 i wziąłem towar w komis. Z koleżką w białym Fiacie poszliśmy na kompromis. Wtedy też po raz pierwszy zgoliłem włosy maszynką. Poznałem co to zarobek i życie, które jest dziwką. Nie miałem nic do stracenia, był duży ruch w interesie. Inwestowałem w płuca, co nic dobrego nie niesie. Przeholowałem trochę, padłem na spore koszta. Nie mogłem się powstrzymać, bo chciałem swoje dostać. Wypierdoliłem z kumplem magazyn jednego typa. Wciągnąłem w to paru ziomków i już była ekipa. O każdym z nich z osobna mogłaby powstać płyta, a wyciągnęła mnie z tego ręka jednego zipa. Co tu się kurwa dzieje? Czuję jebany smutek, wychodzę na ulicę. Obcinam sobie dupy, kiwam na powitanie. 35 z wiosem, kiedyś biegałem tutaj z każdego rodzaju sosem. Co tu się kurwa dzieje? Czuję jebany smutek, wychodzę na ulicę. Obcinam sobie dupy, kiwam na powitanie. 35 z wiosem, kiedyś biegałem tutaj z każdego rodzaju sosem. Co tu się kurwa dzieje? Co tu jest kurwa grane? Biegałem ziomuś tutaj z każdego rodzaju sianem. Hajs trzymałem lub cokolwiek na wymianę. Łeb nastawiony miałem na fest zarabianie. Mieliśmy liczną bandę, specyfika handel. Branża osadzona mocno w undergroundzie. Leciało się po bandzie, na przemian z trenowaniem. Sterydy w udagandzie, o jak to ryło banie. Ciągłe oczekiwanie, coraz głupsze pomysły. Im stres większy panie, tym wyższe zyski. Odreagowywanie to koszty wszystkich. Wzrost proporcjonalny, wzrost korzyści. Poszło na balet, perfum, sikor, ubranie. Na Borik, to na album, w mini opowiadanie. To całe zarabianie i wszystkie z tego dzięki. To kolejny kawałek, następne piosenki. Co tu się kurwa dzieje? Czuję jebany smutek, wychodzę na ulicę. Obcinam sobie dupy, kiwam na powitanie. 35 z wiosem, kiedyś biegałem tutaj z każdego rodzaju sosem. Co tu się kurwa dzieje? Czuję jebany smutek, wychodzę na ulicę. Obcinam sobie dupy, kiwam na powitanie. 35 z wiosem, kiedyś biegałem tutaj z każdego rodzaju sosem.